auziți cu asemenea urechi. Deschideți! Am venit să vă vindeți! Cine este? Un vraci! Știu eu leacul bolilor pe care le aveți! Să vă lecuiesc! Da. Bine! Mâncați smochinele acestea! Iar smochine? Nu! Fugi de aici cu smochinele tale, altfel îți tăiem capul! Mâncați! N-o să vă pară rău! Și dacă... Dacă nu vă lecuiți, să mi se taie mie capul! Atunci dă-le încoace! Dar ce am să... Gata! Urechile! Nu mai avem urechi de măcar! Nu mai avem urechi de măcar! Nu mai avem urechi de măcar! Urechile mele de împărat! Dați-mi urechile mele! Auză, bine, împăratul! Împăratul! Lecuiește-l și pe împărat! Împăratul mi-a dat! Da, da, urechile voastre unde sunt? Unde sunt urechile voastre? Cum? Numai eu am urechi de măcar? Da! Nu se poate. La temniță cu voi! La temniță cu voi! La temniță cu voi! Luminația ta, vraciul e aici, el ne-a tămăduit. Vraciul? Da? Hai, vracile, repede! Repede, lecuiește-mă! Vino cu mine în visterie! Îți dau toți sacii mei de aur! Dar hai, repede! Uite aur! Aur peste tot, aur și pietre scumpe. Ia tot ce vrei, dar lecuiește-mă repede. Hai. Iată și toiegelul și papucii mei. Să mă încalz repede până nu prinde de veste împăratul. Hai, vraciule, alege tot ce vrei din comorile mele. Aur peste tot, aur. Ia-l pe tot, dar scapă-mă de pacul ăsta care a dat peste mine. Da, îndată, împărate, să-mi aleg întâi, să-mi aleg. Am pus mâna pe toiegel, acum papucii sunt aici. Gata! Ne-am încălțat papucii mei năzdrăvani. Împărat mârșav și frăpăreț, ai răsplătit credința lui Muc prin nedreptate. Rămâi acum toată viața cu urechile astea de măgar. Și să nu uiți niciodată că Muc ți le-a dat. Da, Muc cel mic. Rămâi cu bine, împărat cu urechi de măgar. Muc, iartă-mă, scapă-mă, săriți, prindeți-l pe tâlhar. Hei, Stefniș, n-auziți? Auziți! Dar ce folos că auzeau când eu eram departe, zburând cu papucii mei năzdrăvani. Și de atunci am crescut. Apoi am îmbătrânit. De povestea mea îmi aduc ades aminte și o spun copiilor, atunci când nu râd de mine, atunci când nu mă poreclesc, atunci când nu aruncă cu pietre. Poate că povestea să le fie de folos. Povestea micului Muc. Ați ascultat Muc cel Mic de Wilhelm Hauff. Au interpretat Silvia Chicoș, Gheorghe Trestian, Paul Sava, Horia Căciulescu, Genoveva Preda, Sandu Sticlaru, Dem Savu, Petru Asan, Petrică Popa. Regia muzicală Timuș Alexandrescu. Înregistrare din anul 1965.